الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يكون أعز الأشياء ثلاثا أخ يستأنس إلي ودرهم من حلال وسنة يعمل بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة مريم کی تین آیت کریمہ 93, 94, 95 تلاوت کی ہیں اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے فرمایا کہ تمام چیزیں ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے بندے کی شکل میں عبد کی شکل میں عاجزی کی شکل میں حاضر ہو جائیں گی قیامت میں لقد احصاهم وعدهم عدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کی گنتی کی ہوئی ہے کون کہاں ہے کتنے اس کے اعمال ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیه یوم القیامۃ فردا اور ہر کوئی ہمارے سامنے قیامت کے دن اکیلا اکیلا آئے گا اور اس کا اپنا عمل اسے کام آئے گا قرآن مجید نے 22 پارے میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے کے قابل ہوگا وہ اپنا کیسے اٹھائے گا کہ دوسروں کا اٹھائے گا ہر کوئی اکیلا آئے گا اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا اور اس کو حساب دینا ہے جس کا جتنا اونچا عمل ہے اس کے لحاظ سے اس کا اتنا ہی انعام ہوگا یہ اللہ کی صفت عدل ہے کہ جس نے جتنا کیا اس کو اتنا وہ دے گا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تین چیزیں بہت کم ہو جائیں گی بہت کم ہو جائیں گی تین چیزیں ایک اچھا نیک ساتھی تعاون والا محبت کرنے والا اچھا نیک ساتھی کم ہو جائے گا اخن یستانس الیہ ایسا بھائی جو اس کے ساتھ محبت کرے خیر خواہ ہو ایسے لوگ کم ہو جائیں گے بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا رشتہ دار رشتہ دار کو معاف نہیں کریں گے دھوکہ کر کے لوگ فخر سمجھیں گے کہ ہمارا بڑا کمال ہے ہم نے یہ کیا ہے دوسری چیز جو کم ہو جائے گی وہ درہم من حلال رزق حلال کم ہو جائے گا اور تیسری چیز وَسُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کم ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ایک زمانہ آئے گا کم ہو جائیں گی۔ وہ زمانہ اگر غور کیا جائے تو وہ یہی زمانہ ہے دوستو، خیر خواہ ساتھی ملنا بہت مشکل ہے، رزق حلال جو 100% کوشش کر رہے ہیں رزق حلال کی وہ تو کامیاب ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر سستی کی جائے تو رزق حلال میں کچھ نہ کچھ جھوٹ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی شبہ درمیان میں آ جاتا ہے رزق حلال کے، جو رزق کو مشکوک کر دیتا ہے، پھر اس سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا اور دوسری شرط ہے رزق حلال کا ہونا۔ تیسری چیز جو کم ہو جائے گی سنتن یعمل بہا، سنت پر عمل نہیں ہوگا، لوگ فرائض تو ادا کر لیں گے، نماز پڑھ لی، روزے آئیں گے تو روزے رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے لیں گے، فرائض کا کچھ خیال ہوگا، لیکن ایمان والوں میں سنت پر عمل کم ہو جائے گا۔ اور سنت کے ساتھ ہی تو سارے خزانے مخفی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے خوشنودگی اور رحمت و برکت سب سنت کے ساتھ متعلق ہے، نبی کی سفارش سنت کے ساتھ متعلق ہے، یہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہوگی مگر یہ کہ اللہ کے سامنے عبد کی صورت میں آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں عبد بن کر رہا، بندگی والا مومن مسلمان بن کر رہا، تو آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے، اور یہ عبدیت اتنی اونچی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا اعزاز جو معراج کی صورت میں دیا گیا ہے، اس میں آپ کو اللہ رب العزت نے لفظ عبد سے معنون کیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، عرشوں تک وغیرہ۔ لفظ عبد انسانیت کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے قرآن مجید نے، وہاں پر بھی لفظ عبد کو ذکر کیا ہے، 27واں پارہ پہلی سورت، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہماری بندگی ہے، بندگی مانا ہوتا ہے اطاعت کا، بات کے ماننے کا، اس میں نماز بھی داخل ہے، روزہ بھی داخل ہے، تمام شریعت داخل ہے بندگی۔ تو لفظ عبد اس میں بندگی کا مفہوم ہے، یہ بہت اللہ کو پسند ہے۔ 19ویں پارے میں پہلا پاؤ، 19ویں پارے کا پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے، چوتھا رکوع ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد عبد اللہ کے نیک بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے وقار سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی چال میں بھی سنت کی جھلک محسوس ہوتی ہے، وہ متکبر نہیں ہوتے اللہ کے نیک بندے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آخرت میں اللہ کے پاس سب عبد کی شکل میں آئیں گے، کافر بھی عاجز ہو کے آئیں گے، مشرک بھی عاجز ہو کے آئیں گے، اس وقت کا عاجزی کام نہیں آئے گی۔ جس عبد نے اپنے آپ کو ابدیت کے اوپر فائز کیا ہے دنیا میں، وہ کامیاب ہو گیا. تو میں نے بتایا اتنا اونچا اعزاز ہے عبد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے اونچا اعزاز معراج کی شکل میں اللہ نے دیا ہے اس میں بھی لفظ عبد کو استعمال فرمایا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بہت اختلاف ہے معراج کی تاریخوں میں, لیکن اکثر کا رجحان یہ ہے کہ رجب کے اواخر میں ہی ہوا ہے اور ہجرت سے چند سال پہلے. چار معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ہیں. معجزے تو بہت ہیں لیکن چار معجزے بہت بڑے ہیں, جن میں ایک قرآن مجید کا معجزہ, قیامت تک قرآن رہے گا, دنیا زور لگاتی رہے گی اپنا ہی نقصان کرتی رہے گی اس کو ختم کرنے کا, خود ختم ہوتی رہے گی, صحابہ کرام کا معجزہ کہ اتنی بڑی وفادار جماعت جس نے دین کو سمجھا اور بات تک کے لوگوں کے لیے پہنچایا یہ بھی نبی کا معجزہ ہے. ایسی جماعت کا تیار ہونا, ایسے بھی انبیاء گزرے جن کی سینکڑوں سال عمریں تھیں اور چند ساتھی تیار ہوئے. تیسرا معجزہ آپ کا ختم نبوت کا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن نبوت والا کام کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ رجال کار پیدا کرتا رہے گا. نبوت تو ختم ہو گئی, نبی نہیں آئیں گے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, وہ ایک جماعت ایسی تیار ہوتی رہے گی جو یہ فریضہ انجام دیتی رہے گی, اور اگر کوئی جماعت بھی ایسی نہ رہی تو پھر قیامت آ جائے گی. یہ تیسرا معجزہ ہے. اور چوتھا معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا معجزہ کہ آپ کو مخصوص انداز میں سیر کرائی گئی, بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی, اور اس میں عالم مثالی میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں جو آپ حضرات کو معلوم ہے. کسی کو پتھر کی سزا ہو رہی ہے, کسی کو کیا سزا ہو رہی ہے, کسی کو کیا, وہ مختلف گناہوں کی سزا تھی. امت کے لیے سبق تھا کہ ایسے گناہ کوئی امت ہی نہ کرے. کوئی زکوٰۃ نہ دینے والے تھے, کوئی نماز میں سستی والے تھے, کوئی حج نہ کرنے والے تھے, کوئی رشوت کھانے والے تھے, کوئی سود خور تھے, کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے تھے. اس طرح کی سب صورت مثالیاں معراج کے سفر میں دکھائی گئی ہیں. اس سفر میں پانچ بڑے انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے معراج میں. سب سے پہلا جو انعام ہے اس سفر میں جو آپ کو دیا گیا ہے وہ دیدار ربانی ہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری افتمارونه علی ما یری ولقد رآه نظرۃ اخرى. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. دوسرا اعزاز اس میں کہ تمام فرائض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے, درمیان میں واسطہ جبرائیل رہا, آپ دنیا میں موجود تھے, جبرائیل علیہ السلام آتے رہے, زکوٰۃ فرض ہو گئی, حج فرض ہو گیا, فلاں چیز فرض ہو گئی, فلاں چیز سے منع کر دیا گیا, لیکن امت مسلمہ کے لیے جو نماز کی فرضیت اللہ رب العزت نے کرنا چاہی تو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور وہاں پر نماز کو فرض کیا. یہ دوسرا اعزاز ہے. جو نماز کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود عطا کی ہے, درمیان میں جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کا معراج ہے. یہی نماز جب انسان کی صحیح ہو جائے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے, سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. جیسے انسان کا دل صحیح ہو گیا تو سب کچھ صحیح ہے, حدیث میں آتا ہے. ایسی نماز صحیح ہو گئی تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغض, نماز تمام گناہوں سے انسان کو روک دیتی ہے. تو یہ معراج ہے. معراج عرج یا عروج کے معنی ہوتے ہیں بلندی کی طرف چڑھنا. تو جس کی نماز جتنی اعلیٰ وہ بلندیوں کی طرف چڑھتا جائے گا, اللہ کا مقرب ہو جائے گا. تو پہلا اعزاز معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا وہ اپنا دیدار کرایا. اور دوسرا اعزاز کہ نماز کی فرضیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے جو اللہ نے عطا کی وہ معراج کے سفر میں ہے اور براہ راست ہے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. ہوتا ہے نا راوی کا واسطہ, جیسے میں نے حدیث پڑھی اپنے استاد سے, ہمارے استاد نے کسی اور سے, اس نے کسی اور سے, چلتے چلتے اس نے فلاں صحابی سے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ درمیان میں واسطے ہیں جو ہم تک حدیث پہنچی, ہم تک قرآن مجید پہنچا. ایسی ہی قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو درمیان میں واسطہ ہے جبرائیل. لیکن نماز کی فرضیت ایک ایسی چیز ہے کہ درمیان میں جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اونچی چیز ہے. اور آج کے مسلمان اسی میں ہی تو سست ہے, تبھی تو پیچھے ہی چلتا جا رہا ہے. لوگ سفر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں, اور آج کا مسلم سفر ہوتا جا رہا ہے, زندگی کٹتی جا رہی ہے اور یہ نیکی کے لحاظ سے تنزل کی طرف جا رہا ہے کہ ابھی تک اس کی نماز ہی صحیح نہیں. یہ دوسرا اعزاز. تیسرا اعزاز, جب آپ عرش کے اوپر تشریف لے گئے تو ایک آواز آئی, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے آئی, فرشتوں کی طرف سے آئی, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلام. اور آپ نے وہاں بھی اپنی امت کا خیال کیا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ میرے اوپر بھی سلام اور آپ کے نیک بندے جو میرے صحیح معنی میں ماننے والے ہیں ان کے اوپر بھی سلام ہو. یہ تیسرا اعزاز ہے معراج کے سفر میں. اور چوتھا اعزاز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا ہے کہ آپ کے ہر اس امتی کی مغفرت کر دی جائے گی جو امتی مشرک نہیں ہوگا. ہر اس امتی کی مغفرت کر دی جائے گی جو توحید باری تعالیٰ پر, جس کا ایمان صحیح ہے اور شرک اس نے نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے امتی کی مغفرت کر دی. چار انعام. چوتھا انعام, پانچواں انعام, سورہ بقرہ کی آخری آیات, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یہ آیت کریمہ بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی ہے, اور فرمایا کہ اس میں جو دعا بتائی گئی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسی مصیبت نہ بن ڈالنا جیسے پہلے امتوں پر ہے, آپ معاف کرنا, رحم کرنا, آپ ہمارے مولا ہیں, جو اس آیت میں دعا تلقین کی گئی ہے, فرمایا کہ یہ دعا عند اللہ قبول شدہ ہے. پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ اس آیت میں جو دعائیں ہیں وہ عند اللہ مقبول ہیں, بس جو مانگتا جائے گا اسے ملتی جائے گی. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, دینے والے سے گلا ہے, دست گدا ہی نہیں. تو بات یہ کہ اس میں جو دعا ذکر ہوئی ہے وہ عند اللہ مقبول ہے, بس مانگنے کا اہتمام کیا جائے. اور بہت فضیلت ہے دوستو اس آیت کریمہ کی رات کو پڑھ کر سونے کی, تہجد کا ثواب ہے اور ایمان پر خاتمے کی اس میں بشارت ہے وغیرہ. تو بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت معجزے عطا کیے, ان میں چار بڑے معجزے ہیں. تو نبی کے ہاتھ کے اوپر جو خرق عادت چیز ظاہر ہو جو عام شخص نہ دکھا سکے نبی کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے یہ چیز ظاہر ہو, اللہ کا نیک بندہ ہے, باشرہ ہے, صوم و صلات والا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اس کو نیک کہتے ہیں. تو جو شخص اس طرح کا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت دوستو اللہ کے ولیوں کے ہاتھ سے جو صادر ہوتی ہے یہ برحق ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ خرق عادت چیز ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے ایسی چیز دکھاتا ہے. ہم گزشتہ جمعے پر ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی کی بات کر رہے تھے, اور یہ وہ اللہ کا نیک درویش بندہ ہے جو پہلے بادشاہ تھا, جس بندے کے اوپر تعریف کی باتیں علامہ ابن تیمیہ نے بھی کی ہیں. علامہ ابن تیمیہ بڑے سخت قسم کے محدث ہیں, ہر عام شخص کی وہ تعریف نہیں کرتے, لیکن اس طرح کے متشدد شخص نے بھی ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی کی تعریف کی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا بہت نیک بندہ تھا. کسی نے پوچھا ابراہیم سے کہ بلخ کی بادشاہی کیوں چھوڑی تھی, دجلہ کے کنارے پر بیٹھے تھے, اپنی گودڑی دھلائی کر چکے تھے تو کہیں پھٹی ہوئی تھی, سلائی کر رہے تھے. تو کس نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہی چھوڑی تو آپ کو کیا ملا, تو وہ اپنی سوئی پھینک دی دجلہ دریا میں اور اشارہ کیا کہ مجھے اپنی سوئی چاہیے. بہت ساری مچھلیاں آ گئیں, مختلف قسم کی سونے کی اور مختلف دانتوں کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئیں. کہا جاؤ واپس جاؤ, مجھے اپنی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی. تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سی مچھلی آئی اور ان کی سوئی لے کے حاضر ہو گئی. تو کہا ابراہیم نے اس شخص کو کہ تو کہتا تھا کہ بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر کیا فائدہ ہوا, دیکھو اللہ نے وہ سلطنت عطا کی ہے کہ سمندری مخلوق پر بھی میرا حکم چلتا ہے. میں نے یہ قصہ اپنے زمانہ طالب علم میں سنا تو تھا, لیکن سوچتا تھا کہ ممکن ہے مبالغہ ہو, لیکن جب اس تحقیق سے گزرا ہوں تو بہت ساری مستند کتب نے اس واقعے کو لکھا ہے. ابراہیم ابن آدم وہ اللہ کا درویش بندہ ہے کہ عربی 200 کے لگ بھگ کتب کے اندر جن کے حالات زندگی لکھے گئے ہیں عربی کتب میں, اور آپ کے لیے جو کتاب لکھی گئی وہ تذکرہ اولیاء بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کے اندر ان کا ذکر ہے. ایک دفعہ نہانے کی نوبت آئی تو جس وقت یہ غار میں اللہ اللہ کر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک چشمہ تھا, لیکن سردی کی وجہ سے وہ بھی برف نما ہو چکا تھا. نہا کے فارغ ہوئے, عبادت میں مصروف ہو گئے, ٹھنڈ بہت زیادہ لگ گئی, ٹھنڈ لگ گئی. اب آگ جلانے کا پروگرام سوچ رہے ہیں کہ اچانک کسی نے گرم کمبل اپنے اوپر ان کے اوپر ڈال دیا. ان کا مقصد حل ہو گیا, آگ نہیں جلائی اور آرام سے سو گئے جو ان کا معمول تھا آرام کرنے کا. جب اٹھے کمبل کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جس نے ان کو ایک پوستین کی شکل میں, ایک کمبل کی شکل میں ان کو لپیٹا ہوا ہے. ڈر گئے, ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے. تو سانپ نے آگے سے نفی کی شکل میں اشارہ کیا کہ نہیں, ہم خادم بن کر آئے ہیں, بس اب رخصت چاہتے ہیں, اور روانہ ہو گئے. اللہ کے درویش بندے ہیں دوستو. یہ کرامات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئیں, اور بعد کے جو اللہ والے نیک گزرے ہیں ان کے دور میں بھی آئیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ اللہ کرنا مشکل ہے, اللہ کے لیے اس طرح کی چیز کا خادم بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو نا صحابہ کرام کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں جنگل کے درندے بھی. ہوائیں حکم مانتی ہیں, پانی حکم مانتے ہیں, بھائی خط لکھتے ہیں تو پانی تعمیل کرتے ہیں. آج خط اپنی اولاد کو لکھا جائے تو وہ 100% اس خط کے اوپر عمل نہیں کرتی. وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں اس انداز میں زندگی گزاری کہ پانی بھی خدمت فرما برداری کرتے ہیں. وہ بہنے لگ گیا پانی, راستے کا سفر ہے, ابراہیم ابن ادھم اپنے قافلے کے ساتھ ہیں. جب ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا رات کو, بھائی تھوڑا آرام کر لو, تو ساتھیوں نے کہا حضرت بڑا عرصہ ہو گیا ہے گوشت نہیں کھایا, ہر روز ہی سکی روٹی کھا کھا کے دل بھر چکا ہے. کہا عجیب لوگ ہو, مطالبے کس طرح کرتے ہو, اس صحرا میں نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی کسائی ہے, نہ کوئی گوشت ہے, ادھر کیسے گوشت ملے گا؟ یہ بظاہر گوشت مشکل نظر آتا ہے, لیکن یاد رکھو جس کے ہم کارندے ہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہمیں گوشت کھلا دے. اور نماز میں مصروف ہو گئے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے گوشت کھلا دے, نماز میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شیر آوازیں لگاتا ہوا, ایک نیل گائے کو دوڑاتا ہوا آ گیا. شیر پیچھے پیچھے, وہ جنگلی نیل گائے آگے آگے. وہ ادھر جائے تو وہ شیر ادھر سے بھی اس کو موڑے, ادھر جائے تو ادھر سے بھی موڑے. وہ جو بزرگوں کی جماعت تھی اس کے قریب آ کر اس نے گائے کو چھوڑ دیا اور پیچھے نگرانی کرنے لگ گیا. لوگ سمجھ گئے کہ یہ شیر نے ہمارے لیے گائے شکار کر کے لائی ہے. ان درویشوں نے اس کو ذبح کیا, پکایا, جب کھا چکے تو شیر نے آواز لگا کر اپنے سامنے والے پاؤں سے یا ہاتھ سے سلام کرتا ہوا رخصت ہو گیا کہ میرا یہی مقصد تھا, تمہاری دعوت کرنی تھی. بات یہ ہے دوستو کہ انسان نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا اور ادھر ادھر مصروف ہو گیا ہے. اگر یہ اپنے مقصد میں ہو تو ساری دنیا اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی اور وہ پھر 100% خادم بن کے آتی ہے, لیکن یہ دور ہو گیا ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ پہ موجود ہیں اور ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک درندہ ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو آپ کے پاس کوئی دم درود کوئی دعا ہے تو ہمیں بچا دیجئے. کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. درندے کے پاس گئے, اس کو کہا کہ تم اگر ویسے ہی ہو تو ٹھیک ہے رہو, اگر نقصان پہنچانے کی فکر میں آئے ہو تو سنو, تمہاری قوت تمہارے خلاف ہی استعمال ہو کر تمہیں ہلاک کر دے گی. بس یہ بات کہی اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی, اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا یرام وارحمنا بقدرتک علیہ فلا نہلک وانت رجاؤنا. حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, مناجات مقبول میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے. فرمایا اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اپنی ان آنکھوں کا واسطہ دے کے میں آپ سے دعا کرتا ہوں, آپ کی ان آنکھوں کا واسطہ ہے جو کبھی سوتی نہیں ہیں, ہماری حفاظت فرما. آپ ہماری حفاظت فرمائیں اپنے اس رکن اعظم سے, مراد عرش ہے, کہ جس کی طرف کسی کی نیت اور ارادہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں عرش کے اوپر پہنچ جاؤں, عام انسان کی بات ہے. وارحمنا بقدرتک علیہ اور ہمارے اوپر رحم فرما, جو آپ کی قدرت ہے ہمارے اوپر, آپ جیسے چاہیں ہمیں کر سکتے ہیں, لہذا ہمارے اوپر رحم فرمائیں. یہ دعا کی اور کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے, ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی شریک کیا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہلاک نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہماری امیدیں وابستہ ہیں رب العالمین کے ساتھ. ایمان تھا نا. کہتے ہیں فلا نہلکو انت رجاؤنا, ہم ہلاک نہیں ہوں گے, درندہ نقصان نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ ہماری امیدیں وابستہ ہیں رب العالمین کی طرف. وہ درندہ واپس ہو گیا. وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا یاد کر لی جو ابراہیم ابن ادھم نے پڑھی اور ہمیشہ زندگی میں معمول بنایا اس دعا کے پڑھنے کا, تو کبھی کسی چیز نے نقصان نہیں دیا. بات یہ ہے دوستو, یہ اللہ والے لوگ گزرے ہیں, فرماتے تھے کہ تین چیزیں ہیں, اگر کسی کو ان تین نیک کاموں میں دل نہ لگے تو رحمت کا دروازہ, اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے اوپر بند ہے. نماز میں دل نہ لگے, پڑھتا ہے لیکن بے دلا, تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے سرور. اس نماز سے گزر, اس امام سے گزر. اب تو نماز کا یہ حال ہے دوستو کہ جو حساب کتاب دفتر میں اور دکان میں نہیں ہو سکتا, آج کی مسلم کی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز میں جیسے شریک ہوتا ہے سارا حساب درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی یاد نہ آئے. دوستو تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور. امام صاحب بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اس امام سے گزر, اس نماز سے گزر. اس نماز کا کیا مقصد ہے؟ نماز تو دل حضوری کا نام ہے, اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے. لیکن یہ اس کیفیت کی جب نماز نہیں, اسے نماز میں سرور نہیں آ رہا, تلاوت میں سرور نہیں آ رہا, نمبر دو, اور نمبر تین, ذکر و اذکار میں سرور نہیں آ رہا, دل جمی نہیں ہو رہی, تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ بند ہے. اور اگر نماز میں دل لگ رہا ہے, ایک نماز پڑھ کے گیا, دوسری نماز کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے, اور تلاوت کا معمول ہے, کبھی ناغا نہیں ہوا, ذکر و اذکار میں بھی اس کا سکون ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس سے راضی ہے اور اس پر رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوستو یہ اللہ والوں کی جو باتیں ہیں نا, یہ دین کو آسان کر کے انہوں نے پیش کیا ہے ہم جیسے کمزوروں کے لیے. فرمایا دو وجہ سے انسان کے دل کے اوپر پردے لگ جاتے ہیں اور عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. ایک وجہ کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جب دوستی ہو تو دل پر پردہ آ جاتا ہے. اللہ نے جن کو اپنا دشمن کہا ہے ان کے ساتھ دوستی ہو تو پھر دل پر پردہ آتا ہے, یہ غداری ہو رہی ہے, بے وفائی ہو رہی ہے. ایمان کا دعویٰ اللہ پر ہے, اللہ کے رسول پر ہے, اور دوستی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو رہی ہے. مانگنا اللہ سے ہے, وہ اللہ کے دشمنوں سے مانگتے ہیں, اس سے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے, عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. اور دوسری چیز, نعمت پر ناشکری کرنے سے دلوں پہ پردہ آ جاتا ہے. اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگاؤ, پیسہ نہیں ملے گا, دعا ملے گی, سنت کا سبق ملے گا, دل میں ندامت آئے گی, توبہ کی توفیق ملے گی. سب سے اونچی دولت تو یہی ہے دوستو, اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگانے سے دل کے دروازے کھلیں گے, یہ مردہ دل زندہ ہوگا, اور جو اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے اس نعمت پر شکر بجا لایا جائے, بھلے تھوڑی سی ہو. قرآن تو بار بار اعلان کرتا ہے اگر زیادہ چاہتے ہو تو شکر زیادہ بجا لاؤ. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے وہ اور اضافہ کرے گا, اس کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. دنیا والے تو وعدہ میں وفائیں نہیں کرتے, وہ ذات وہ ہے جو وعدہ وفا ہے, وعدہ وفا. لئن شکرتم لازیدنکم, خوب اس کا شکر بجا لاؤ, دل کے پردے کھولے گا. ابراہیم ابن آدم ہیں, دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نفل کی, پھر اس کے بعد اس نعمت پر شکر بجا لا رہے ہیں کہ میرے رب آپ ہی نے دو رکعت پڑھنے کی توفیق بخشی ہے, اس نعمت پر اور شکر بجا لانے کی توفیق عطا کر. ہر دو رکعت نعمت پر, ہر دو رکعت نماز کی ادائیگی کی نعمت پر دو دو رکعت مزید پڑھتے گئے کہ آخر میں 400 رکعتیں ہو گئیں. ہم نے تو یہ سمجھا کہ جب جیب گرم ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اسے پر شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک دوستو یہ بھی نعمت ہے, لیکن ایمان بڑی نعمت ہے, اعمال صالحہ بڑی دولت ہے. اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا بڑی نعمت ہے, اس پر بھی شکر بجا لایا جائے. تو دو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا اور نعمت پر ناشکری کرنا. اللہ ناراض ہوتا ہے, دل بند کر دیتا ہے. دیکھو دوستو, یہ تمام خزانے جو اللہ نے آخرت میں بنائے اور دنیا میں پیدا کیے اور دیکھ رہے ہیں آپ, یہ صرف اور صرف جن و انس کے لیے ہیں یہ خزانے. اللہ کو ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اس انسان کے لیے ہیں, لیکن یہ صراط مستقیم پہ رہے, سیدھا بند کے رہے. دنیا میں بھی اللہ سکون عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی تو ضرور بضرور دے گا. فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی پہچان کیا ہے, کسی نے پوچھا نا عارف کی پہچان, اللہ کی پہچان کرنے والے کو عارف کہتے ہیں. فرمایا عارف کی پہچان یہ ہے کہ کبھی اس نے دنیا اللہ سے نہ مانگی ہو, دنیا کی محبت نہ ہو. اور نمبر دو, جو چیز چلی جائے اس پہ غم نہ ہو, اور جو چیز آ جائے, کسی نے دی ہے تو اس پر زیادہ اس کی خوشامت نہ ہو کہ اس سے ہرس سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لالچی بندہ ہے. حج کے سفر میں تھے جو گزشتہ جمعے پہ بات ختم کی, بلب کی بادشاہی چھوڑی تھی تو بیٹا 2 سال کا تھا, اور یہ 14 سال کے بعد پہنچے حج کے اوپر جو بتایا تھا, 9 سال غار میں رہے. اتنے عرصے کے بعد حج میں بیٹے سے ملاقات ہوئی. بیٹا کہتا ہے میں نے پہچان لیا تھا اپنے ابو کو جب یہ ہل میں جا کر لکڑے جمع کر رہا تھا. کسی نے بتایا تھا کہ وہ باہر لکڑے جمع کرتے ہیں جمعے میں, جمعے کو, پھر وہ بیچتے ہیں, پورے ہفتے کا خرچہ اس سے چلاتے ہیں, پورا ہفتہ پھر اور کوئی کام نہیں کرتے. تو وہ لکڑے صبح سویرے جمع کرنے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں لکڑے جمع کرنے والے ایک بابے کو پہچان لیا تھا کہ میرا ابو ہے, لیکن میں نے اپنا تعارف اس لیے نہیں کرایا کہ کہیں میرا والد وہیں لکڑے پھینک کر گم نہ ہو جائے. پہلے بھی تو 27 سال ہو چکے کہ ہم سے گم ہو چکا ہے. میں دیکھتا رہا, اپنی وہ پیاس بجھاتا رہا جو ایک بیٹے کو محبت ہوتی ہے اپنے والد سے. جب حرم میں آئے تو ایک مرید سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے درویش صاحب جو آپ لوگوں کا استاد ہے؟ کہا اس کو ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں, یہ وہ مرد درویش ہے جس نے بلح کی بادشاہی چھوڑی تھی. اس لڑکے نے اپنا تعارف کرایا تو کہا ٹھیک ہے چلو آپ کو میں آپ کے ابو سے ملاقات کے لیے لے جاتا ہوں. لے گیا, تعارف کرایا. اس وقت وہ طواف کر رہے تھے اور بیٹے سے ملے, دونوں رونے لگ گئے. پھر طواف مکمل کیا, آواز آئی ابراہیم ہمارے ساتھ تم دوستی کے اتنے وفائیں کا اعلان کرتے ہو, تم تو بیٹے کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے ہو, ہمیں چھوڑ دیا ہے. یہ بھی امتحان تھا. بیٹھے بیٹھے دعا کی, بیٹا موجود ہے, اللہم اغثنی اللہم اغثنی. جب دعا کی دوستو, چند لمحوں میں بیٹا گرتا ہوا گودی میں آ گیا اور اس نے روح اللہ کے حوالے کر دی. لوگوں نے پوچھا, ابراہیم یہ کیسی دعا کی ہے؟ اتنے سالوں بعد اللہ نے آپ کی ملاقات کرائی اپنے لگتے جگر سے, اور آپ نے اغثنی کے الفاظ کہے اور اس کی روح روانہ ہو گئی. کہا, سنو میری بات, زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکو گے, بس اتنی سنو, میرا بھی نام ابراہیم ہے اور ایک اور ہستی بھی گزری ہے جس کا نام بھی ابراہیم تھا, اس نے بھی اسی حرم میں اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی. بس اس سے زیادہ سوال نہ کرنا, میرے رب نے میرے اوپر ناراضگی کا یہ جملہ کہا, ابراہیم میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو اور بیٹے کو دیکھ کر بھی روتے ہو. میں نے درخواست کی, میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میرا امتحان لے لیجئے, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کی روح لے لیجئے یا میرے بیٹے کے سامنے ابراہیم کی روح لیجئے, میں صابر ہوں گا, مجھے آپ صبر والا پائیں گے. بس ملاقات میں جو محبت کا اظہار ہوا وہ بھی تیرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے. جب ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں, 18 مہینے میں دنیا چھوڑ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم کے پاس آئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, اے میرے بیٹے ابراہیم میں تیری جدائی پر غمگین ہوں. اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تو عبد الرحمان بن عوف بول پڑے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, آپ تو امام الانبیاء ہیں, اپنے بیٹے کی موت پر آپ کے آنسو کیوں جاری ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبد الرحمان میری شریعت میں گریبان پھاڑنا ماتم پر, مردے پر میت پر گریبان پھاڑنا ماتم کرنا رب العالمین کے فیصلے پہ گلے شکوے کرنا یہ منع ہے, اور میت کے حق میں آنسو بہا دینا منع نہیں ہے. جب آپ کا نواسا بیمار ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے جو موجود تھے, عرض کیا, اللہ کے رسول آپ تو ختم المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اللہ نے آپ کو اونچا مقام عطا کیا, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپنے نواسے کی بیماری پر آپ اشک بار ہو گئے ہیں. فرمایا, سعد یہ بچوں کا حق ہے, اگر بیمار ہوں یا مردے کا حق ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں, اس کے فیصلے پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, لیکن یہ ہمدردی ہے, یہ شفقت پدری ہے, یہ نانا کی شفقت ہے کہ اپنے نواسے کو دیکھ کے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہونا, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا یہ منع نہیں ہے. ابراہیم ابن آدم نے کہا, میں نے 27 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کی, محبت فرتے محبت میں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اس پر بھی میری گرفت اللہ نے کر لی ہے, لیکن میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کر دی کہ اللہ پاک مجھے آپ صابر پائیں گے اسی حدود حرم میں مطاف میں, یا میری جان لے لے یا میرے بیٹے کی جان کو لے لے, مجھے آپ صابر پائیں گے. یہ ابراہیم ابن آدم ہے. فرمایا کرتے تھے, ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انتم الیوم علی بینۃ من ربکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں. اور اس حدیث کی جو سند ہے اس میں ابراہیم ابن ادھم راوی ہیں جو سفیان سے روایت کر رہے ہیں. ابراہیم ابن ادھم یہی والے بزرگ جن کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الیوم علی بینۃ من ربکم, تم اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو, ایک راستے پر ہو, صراط مستقیم پر ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فلم تظہر فیکم السکرتان سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش. تم اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پر ہو اگر تین کام کرتے رہے جو کہ کر رہے ہو, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, جہاد فی سبیل اللہ, اور تمہارے درمیان پھر دو نشے نہیں آئیں گے, تمہارے درمیان دو مصیبتیں نہیں آئیں گی. دو نشے نہیں, نشے مصیبت ہی ہوتی ہے. بندہ اپنے حال میں ہی نہیں رہتا, لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہو گئی, اپنے حال میں نہ رہنا بڑی اچھی بات ہو. ان نقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. دو نشے والی چیزیں نہیں آئیں گی اگر تین کام کرتے رہے تو, ایک جہالت کی سکر, جہالت کا نشہ, پڑھنے کا شوق رہے گا. ظاہر جب امر بالمعروف کرنا ہے, نہی عن المنکر کرنا ہے تو پھر کچھ علم سیکھے گا. اور دوسری سکرۃ حب العیش, دنیا کی محبت نہیں آئے گی جب یہ تین کام کرتے رہو گے. فرمایا وستحولون عن ذلک, لیکن ایک زمانہ آئے گا ان تین کاموں سے پھر جاؤ گے. امر بالمعروف بھی نہیں کرو گے, نہی عن المنکر بھی نہیں کرو گے, جہاد فی سبیل اللہ بھی چھوڑ دو گے, پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِلًّا, جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی. وہ فریب خوردہ شاہی, کیا کہتے ہیں علامہ, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راو رسم شہبازی. وہ شاہین جس کا بڑا اونچا بسیرا ہوتا ہے, جس کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے, جو لوٹا ہوا مال نہیں کھاتا دوستو, اپنا شکار خود کرتا ہے, کشکول نہیں پھیلاتا پھرتا, محنت کر کے اپنی روزی خود کماتا ہے. لیکن اتفاق سوئے قسمت کا زمانہ آیا, وہ شاہین ایسے لوگوں میں آباد ہو گیا جو کرگس تھے, گد تھے, چیل تھے, یہ وہ تھے جو گندے ڈھیروں سے اپنی روزی تلاش کرتے ہیں, کھریل کر گندے ڈھیروں کو. ایک زمانہ اس اونچی پرواز والے پرندے نے دوستو کرگٹوں میں گزارا تو وہی عادتیں ان میں آ گئیں. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کیا ہے راو رسم شہبازی. یہ ایمان والا تو کوئی اور چیز تھی, گھوڑے بھی اس کی بات مانا کرتے تھے, دریا بھی اس کو روڈ کی طرح منظر دیتے تھے, یہ وہ ایمان والا تھا. جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کر چلا جایا کرتے تھے, یہ وہ ایمان والا تھا. لیکن ایمان والا جب اپنی فطرت سے دور گیا تو اس کی اپنی بیوی بھی, اپنے بچے بھی اس کی بات نہیں مانتے, اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دشمنوں کے راستوں کو اختیار کر رہا ہے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں سکون کو، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ بھوک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس بھوک میں جس بھوک میں دوستو اللہ یاد آئے۔ پیغمبروں کے گھروں میں بھی تو کئی مہینے چولہے نہیں جلے، اللہ والے بھی بھوک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حالات زندگی نقل کر رہا ہوں ابراہیم ابن آدم کے، جو کئی کئی ہفتے میں صرف ایک دانہ چنے کا کھایا کرتے تھے، کہ کھانا بھی سنت ہے، کہیں اس سنت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ لیکن 150 سال اللہ نے ان کو زندگی عطا کی، 80 سال کی، 80 ہجری میں دنیا میں، سن 80 ہجری میں دنیا میں آئے، اور 230 ہجری خلیفہ معتصم کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ خلیفہ معتصم نے پوچھا ابراہیم، جب مرور دور میں ملاقات ہو گئی، کمائی کیا کرتے ہو، کھاتے کیا ہو، نوکری کون سی کرتے ہو، رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہا او معتصم، لمبے لمبے سوال نہ کرو، تمہارے غلام جو تمہارا کام کرتے ہیں، بتاؤ ان کو روزی کون دیتا ہے؟ تو معتصم کہنے لگا، ان کو میں دیتا ہوں۔ کہا میں جس کا غلام ہوں، میں جس کا کارندہ ہوں، وہ تو شہنشاہ زمانہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی وہ مجھے دیتا ہے، ہر حال میں جیسا دل چاہتا ہے وہ کھلاتا ہے۔ تو فرمایا، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ ہم نے فقر کو مصیبت سمجھا اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ گئے، جس سے وہ بھی نہ ملا اور اپنا رب بھی ناراض ہو گیا۔ حقابی روح، آپ نوجوان ہو سنو پیغام اقبال کا، حقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل، پھر نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال زوال علم و عرفان ہے۔ نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ پھر کہا آخر میں، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے، تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ فرمایا، انکم الیوم علی بینت من ربکم، تم آج تو اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پر ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فلم تظہر فیکم السکرتان سکرت الجہل وسکرت حب العیش۔ تم اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پہ رہو گے، جب امر بالمعروف کرتے رہو گے، نہی عن المنکر کرتے رہو گے، جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہو گے، تمہارے درمیان دو نشے گھر نہیں کریں گے، ایک نشہ جہالت کا اور دوسرا نشہ دنیا کی محبت کا یہ نہیں آئے گا۔ لیکن وستحولون عن ذلک، ایک زمانہ ایسا آئے گا ان تین چیزوں سے تم پھر جاؤ گے، امر بالمعروف بھی نہیں کرو گے، نہی عن المنکر بھی نہیں کرو گے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرو گے۔ والقائمون یومئذن، والقائمون یومئذن بالکتاب والسنۃ لہم اجر 50 صدیقا قالوا یا رسول اللہ منا ومنہم قال بل وَتَوَلَّا مِنْكُمْ. ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے، اس زمانے میں اگر کوئی اللہ والا یہ کام کرنے لگ جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کتاب و سنت پر، اس زمانے میں اگر کوئی عمل کرنے لگ جائے گا تو سنو، اس شخص کو 50 صدیق کا اجر ملے گا، ابو بکر جیسا 50 صدیق کا اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ اس زمانے کے صدیقوں کی بات ہوگی یا ہمارے زمانے والے صدیق جتنے 50 صدیقوں کا ثواب ملے گا؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ منا ومنہم، ہمارے صدیق کی بات ہو رہی ہے، یہ اس زمانے میں کوئی صدیق ہوگا اس جتنا اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل منکم، جو تمہارے اندر صدیق موجود ہے اس جتنے 50 صدیقوں کا ان لوگوں کو ثواب ملے گا جو اس وقت شریعت کے اوپر عمل کریں گے جب یہ عالم ہوگا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے. دوستو بات یہ ہے، مسلمان کی مکمل نجات دنیا اور آخرت میں اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھی ہے. جب یہ اس جگہ میں آئے گا، آئے گا ضرور، ایمان لے کے آئے گا، اس دن سے اس کی کامیابی شروع ہوگی. جب تک مکمل ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں نہیں آئے گا، کامیابی نہیں ہے. اس دن سے کامیابی شروع ہوگی جب اس قرآن اور حدیث کے اندر آئے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عقیدہ نماز روزہ دفتر کاروبار تمام نظام جب شریعت میں لے کے آئے گا، اس دن سے اس کی کامیابی شروع ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.